Kom in! Faen, jeg har holdt kjeft. Jeg prøver å se på porno her, for faen. Vi trenger penger, men! Hæ? Penger? Ja, vent litt. Vent litt, skal jeg bo her? Vent litt. Vent litt. Ok, vent litt. Jeg er bare på å få en penger! Ja, jeg har pengene dine. Da! Sammen. Nå er det noen ord fra Kjell Magne Bondevik! Yeah! Hei alle sammen, jeg heter Kjell Magne Bondevik, og jeg... Oh, fuck this up, you son of a bitch!